πωλείτε. Στην καημό με πωλείτε, τα νεσκά της χλωζείτε, ο χαμάνα μας άμα. Στην καημό με πωλείτε, τα νεσκά της χλωζείτε, ο χαμάνα μας άμα. Τι πω πιο νου, κάτι φοβάρε στη του καοκαμά.